بیان د مسلې د بیان اوس چې مسله بیان شي څه حالت به وي خلک به راځي مناظرې به وي څه به وي څه به وي دې صورت کې آیت نمبر 24 کې مثال بیانې د مسلې توحید چې د مؤمن پړه کې د مسله توحید څنګه ده څنګه اثر یې کړی دی نو اصل و ثابت و پر واپس تمام دریم سروم عرب ته مخکې صورت کې وي ان الله لا غیر ما فی قوم حتى غیر ما فی انفسهم دلته آیت نمبر 28 دغه مثال پیش کوي چې هغې د الله هغه احکام بدل کړو نو الله ذله خوار کړو بل ربط مخکې صورت کې آیت نمبر 38 کې د مشرکانو اعتراض و په نبی اسلام چې دو ښځې دی بچی دی دې صورت کې آیت نمبر 37 کې د هغې مثال پیش کوي چې ابراهیم علیه السلام هم اولاد و ښځې مسجد خانه بند شوی ښځه بچی کړل دا د مسلې نه منافی خو نه دي چې کوم هغې ته نقصان رسوي بل ربط مخکې صورت کې اهم مسله بیان شوه آیت نمبر 14 کې دوی صورت کې انجام د منکرونو بیانو دې وجه ورپسې راړی بله وجه مخکې صورت کې درشتم نه آیت کې وایي چې ملائکې به سلامونه کوي نو دلته کې په دې صورت کې آیت نمبر 23 کې هم هغه ښه دا سلامونه به همیشه وي دیو جور بسران اتم ربط مخی ضرورت کے 33 کے 32 کے سزا بے رسول ٹوکے نو دیو طرح کے آیت نمبر نحم نبس داغی تفسیر ہو چسنگ بٹھو کے کئی دا سے بھئی نحم ربط مخی ضرورت کے آیت نمبر 3 کے ویچے خالق کل شن ہو اللہ دو طرح کے آیت نمبر 32 تفسیر کئی چسنگا باران ورم بیادر غنوشی داشتے دیو جور بسران بلا وجہ مخی ضرورت کے آیت نمبر 14 کے د مشرک چغې ته گمراهی وایي دلته آیت نمبر 3 کې وایي دا خپله ګمراهان دي اولئک فی ضلال مبین امتیازات د صورت صورت ممتاز دی په آیت نمبر 4 باندې چې په هر قوم ته دوی په ژبه کې پیغمبران دي که دې بل شان نشته بل امتیاز صورت ممتاز دی په آیت نمبر 22 باندې په هغه تقریر د ابلیس چې خپل تابعدار ته به کوي په جهنم کې بل داسې شان نشته بل امتیاز سورت ممتاز دی په آیت نمبر 9 باندې چې کله مبلغ کله بیان وکړي نو منکرین به څه حالت وي ګوتې به په ځان به چک لګي په بل به چک لګي بل داسې شان نشته بل امتیاز سورت ممتاز دی په آیت نمبر 37 باندې چې په هغې کې د ابراهیم علیه السلام ځوانه ښځه ماشوم بچې ځنګل کې پرېښې د الله په حکم باندې بل امتیاز سورت ممتاز دی په نور 46 چې د پیغمبرانو د تکالیفو د مصیبتونو اجمالاً بیان کړی چې ټول پیغمبران جوړ کړل شي مصیبتونو ته رسېدل خو لیکن مسلې نه پرېښې بل امتیاز سورت ممتاز دی په نور 24 باندې چې توحید د مسلې بیان مثال یې پیش کړی زړه په مومن پړه کې داسې ده لکه د اونې چې غټې جړې وي د مومن پړه کې دا داسې مضبوطه آسان کې بر رسېدلې وي داسې څو شو شپږ زبست مقصد د صورت دا بم کې وباسه مقصد د صورت ترغیب په تبلیغ دا الله کتاب دې ذکرې بل ته ورسو و تذکر به ایام الله او خلق په پند ورکا په عذابونو کړه کتاب ته کې نه اسی او تبا بشي او دا په پند ورکا په نعمتون دا الله چې کې نه ته دنیا کې به خوشاله شي آخرت کې به خوشاله شي سورت په 52 بابونو کې تقسیم ده اول باب نه حیاتونه دي اول باب اته آیتونه دي په دې کې حالت د مبالغ بیانوي دا په طور تمهید دی د مبالغ حالت ته اشاره کوي دویم باب او دا په صورت کې څلور د لفظ د عالم راوړی دی نو دویم باب په لومړي عالم نه شروع کیږي آیت نمبر 9 نه دا تر آیت نمبر 18 پورې په دې اول عالم کې ذکر کوي جدال مشرکین مال انبیاء چې پیغمبرانو کله مسله کړې ده نو خلکو سره څه کړي دي اوس چې ته مطلب بیان کړې خلک به تا سره څه سره کوي جدال مشرکین ملم بیا دویم علم د آیت نمبر 19 نه ده پای کې جدال مشرکین پیما بینهما د مشرکان د جګړې بیا نکړی چې په قیامت کې په خپل یو بل سره مشرکان پیران او مریدان به جنگ کوي، استادان شاګردان به جنګونه کوي. دریم علم د آیت نمبر 19 نه شروع ده تر آیت نمبر 23 پورې دویم آدم دا دویم که نه دا دریم ده ها دریم په دې کې جدال مشرکین پی ما بینهما او دریم سلورم عیسی او سلورم سیم شو آیت نمبر 24 نه دا سلور آیتونه په دې کې الامثله للفریقین چې مثالونه څه دي چې چا مثال زده کړه توحید دا مثال څنګه چا زده نه کړه وانه دا مثال څنګه دی او پنځه مثال سلورم علم آیت نمبر 28 نه په دې کې اول دغه وکړي دلیل عقلی ذکر کړي او بیا د ابراهیم علیه السلام واقع شروع کړي د آیت نمبر 25 نه په ذمن د ترغیب تبلیغ کې چې وګوره هغه څنګه مسله کړې ده خپله ښځه پرېښې ده خپل بچي پرېښې دي خوشي بیابان دپاره د الله درده او بیا د آیت نمبر 42 نه تخفیف شروع کړي منکرینو ته الف لام را سورت زواتوراونه ده زواتورا سنتونه هغه وي چې په هغې کې اول د الله د کتابه بیان کېږي الف لام را نو مقصد د سورت ده ترغیب پر تبلیغ او تذکر بیام الله پنځه باب د سورت اول باب اته آیتونه په دې کې تمهید ده په دې کې ترغیب قرآن له ورکوي او بیا د مبالغه حالات ذکر کوي الف لام را الله پوهېږي په معنا د حروفو په خپلو باندې کتاب دا د مشان کتاب ده د کتابونو دپاره بیا دپاره دا دوه پیشونه ته وایي تنوین یا دا تنوین د عظمت د شان د څارلو دپاره دا ګوره معمولي کتاب نه ده دا ډېر لوی عظمت والا کتاب ده انزلنا الیکا انزلنا ما را لېږلی الیکا تا ته را لېږونکی څوک دی الله چا ته لېږلی پیغمبر دی څه لې را لېږلی د تخرجنات من الظلمات الی نور د پاره چې وباسې خلک د تیرو د شر څخه خلکو پر رڼا د ایمان ته ناس یادی علمانه چې شپږ رسولونه به وایي هغه ته به قرآن بیانې دروغ وایي تاسو شپږ رسولونه باندې خو بېزنې را بیم دا تسلي ده کله کله سړی قرآن بیانې څوک زده کوي نه نو دا بېزنې را بیم ستا کمال نه دی که تا بیان وکړه بس نور الله کار دی حکم در په دوی باندې الی صراط العزیز الحمید طرف د لارې غالب تعالی ذاته الله الذي الله غذات ہیں چې د لپاره دي هغه چې آسمانو کې هغه چې په ځمکه دي ویل للکافرین او هلاکت دی دپاره د منکرین د قرآن د عذاب سخت نه منکرین د قرآن هغه کسان دي یا صاحبون الحیات دنیا چې غوره وګړه ژوند دنیا له منډې دي کالج له منډې دي د قرآن له بچي نه راځي نه خبر راځي منکرین هغه کسان دي چې غوره وګڼه ژوند دنیا په مقابل د آخرت کې آخرت ده قرآن ویل نه راځي وصدونه بند شو بند ورکوي د الله د کتاب نه او لټۍ دي کتاب له کوږوالی وایي دا ګران دی علوم په کار دی عادي کې هدایت نشته څوک وایي څوک وایي کې جوړ نشته کې توړ دی اولایک دا کار دا خلک فی ضلال وایي دوی په ګمراهی لرې کې لرې تللي دی نه شي واپس کېدی اوس ترغیب ورکوي بیان ته په خپله ژبه قرآن بیان کړه که نه عمر تل نام رسول نه ان له ګلم غیسه پیغمبر مگر په دل لبو نه جا د قوم دا باندې څه د فاره د په ځی بیان کی غیتا و ذات سره بیان کی ایت د الله کتاب دی په جواب کې فضل الله تو گمراه کی بری دی الله چا چې خوش په د بیان نه بیان او شو باندې نه منی گمراه کو ورول او تو په ګور دی مضبوطی چا چې خوشی په د بیان نه او د الله غالب خان دکمن پیغمبر ځان په جبه ده هر کوم ته پیغمبر دی په جبه کې پښتون ته کوم راغلی عرب ته نبی اسلام راغلو ایران ته کوم راغلی اصل کې اشاره دي دا نبی اسلام ته یا چې نن سبا کم سړی د الله کتاب بیانوي دا ګویا د پیغمبر د ژبې نه بیانوي بس ځکه دا فرض په هغه باندې دی اندا چې چا بیان کو در پیغمبر اسلام هغه لب لب لهجه ده لکه مخکې تاسو لوستي وو سورة انعام آیت نمبر نهم وګورئ تاسو بیا واپس شئ همږه آیت نمبر نولسم قل ای شیئن اکبر شهاده قل الله شهید بینی وبینکم دا مخکې هوغ یا وحی شوې ده ماته هدا دې قرآن دې انظرکم چې ورم په دې باندې تاسو ومن او یرماتو چې ورسو ته قرآن تر قیامته نو پیغمبر اسلام خو نشته د پیغمبر وارثان لګیا دي خرګری د پیغمبر وارث چې لګیا ګویه که دا د پیغمبر ژبه لګیا ده بس دې نه اوچت درجه که چاته معلوم قرآن بیانول دا ګویه که د پیغمبر د ژبې نه بیانېږي ستا دا ژبې ته د پیغمبر ژبه ویله نو نور ته څه کوې نور کې دا مولوي صاحب ته په دې پوهېږي سور ظلم کې ځان سره انې لېږلې مونږه هیڅ یو پیغمبر مګر په ژبه ده د قوم د هغه څه دپاره لیو بین لم دې پاره چې وضاحتر بیان کړي دي ته د الله کتاب په دی په ژبه کې فضل الله زموږ مصیبت دا دی دلته زموږ اولیانو زموږ خپله ژبه نور دي څوک پکې عربي وایي څوک پکې فارسي وایي اور قرآن بیانوي نه اگر بیانوي نه اردو ترجمو نه وایي نه هغې کې ګډوډتیا شتوشي شیخ رحمت الله په خپله ژبه قرآن بیان کړی دی دا ملګري په خپله ژبه کې بیان لیو بین الامه د پاره چې وضاحتر بیان شي بیان کړي دی دپاره د الله کتاب نو ګمراه کې پرېږدي الله چار سو خج پرده بیان نه دا چې ګمراه کوي الله څوک نه ګمراه کوي چې قرآن ته کښېناست کښېنهناست الله په مور ته ګمراه ولګي او مضبوطه چار سو خج شي پرده بیان نه چې قرآن ته کښېناست الله یې مضبوط کړي او بیا ډغرې وایي هر چا سره یریږي نه چا نه او دا لارې غالب خان دی ما ته اوس بیا واقع د موسی علیه السلام بطور مثال بیانوي چې ګوره هغه تبلیغ خو خپل قوم ته انتم وکړه که نه ولکه ارسلنا موسی بیات نه یقین لېږلم مونږ موسی علیه السلام په خپل دلالو باندې چې وباسه خپل قوم د تیارو نه رڼا ته دلته وایي قوم هغه دا نبی اسلام دی تخر الناس د نبی اسلام د بیان دغه چې ده رساله عام دی عام و خلق ده او موسی علیه السلام خپل قوم ته تلم هغه هم تیارونه خلکو باسه د الله په کتاب ته بهم باسه وذکرم به یام الله او پند ورته دي ته په نعمتونو د الله په عذابونو د الله ای خلکه ومنه نعمتونه وګورئ نعمتونو کې به مغر ډوب کړي هغه که ونه منه نو عذابونه به م راشي ویرو یقین په دې بیان کې یقین په دې کې خامخا دلایل دي د الله د یووالي چې یو لاره مات کوي د کل سبان لپاره د هر کلک صابر نه وي سیغه د مبالغه یو ډېر زیات کلک ځکه دې صورتونو کې ترغیب تبلیغ دی همغر نبي شرف دعا شو وه ځکه جګړې ډېرې دي نو کلک به یې شکور دا هم سیغه د مبالغه ډېر زیات قدردان د الله د کتاب وایت قاله موسی یاد کړه کله چې موسی علیه السلام قوم خپل ته یاد کوي نعمتونه د الله په چې کړي په تاسو باندې کله چې بچ کړي تاسو د پیرونانه به رسول به تاته بدبد صداګانې وایي زه فنا بناکم او لالور به ستا زامن او پرېښودی به ستا وایي په سور بقره کې یاد مرې کاثر کې هلته کې وپکې نو هلته یو څو مونه کوم سور عذاب یې آیت نمبر 49 کې او یوزب بهون هلته کې د یوزب بهون د سور عذاب تفسیر وو په مین د تفسیر مفسر کې وو د اتب نه راځي ښه دی دا کې وای راوړ دی مطلب نور عذابونه به مو او ځان به ملالو مطلب ډیر بېمانه دا پیرون او ژوندی پیر خو دې ستاجي نه کوي او په دې وپېدار په دې حلالو زامنو کې امتحان د رب ستاسو نه لو یا په دې په نجات کې نعمتو د رب ستاسو نه بلا په ما د نعمت هم راځي بلا په ما د عذاب هم راځي وستاسو نه رب مو یاد کړه چې اعلان کړی رب ستاسو د ان شکر مو در تا تابعري وکړه ان الله کتاب هم رسو لن بلغتم کتا سورۃ الله کتاب خلق تا لذیدنکما مخموات زیاد بکما تاسو پس کی هم بودی پری خدم پس کی علم بل زیاد کی مرغری بل زیاد کی مال بل زیاد کی عزت بل زیاد کی ولن کا پرتم کتا انکار کو اونر لا اونر سورۃ الله کتاب نکنل زما عذاب سخت دی او موسی اعظم تکرو که تاسو کفر کړی ټول تاسو او تاسو په ځمکه کې ټول نو د الله بادشاہ کمی نشته راځي فإن الله لغنی حمید فتقن الله دې غنی حمید صفت کړی شو ذات ته میت ختم شو ترغیب تبلیغ او پکې اوس اول علم نه بعد جدال مسیح پیما ما علم بیا چې چا مسله ته بیان کړه انجام دغه حالات څنګه انې راغته تا خبر دا کسان چې مخکستانو کوم د نوح له ځان د آدیان سمودیان دا کسان چې مبه پس دینو لا علم الا الله نه پوی په صحیح تعداد دیوان بيد الله نه څوک نه پیغمبر نه بل د دیو جنا بیا بات وی د نبی سلام هغه وی وی کذب النسبون نسب دا انت علم الصاب لغی دروغ ویل چې پوره یعنی هغه که نسب بیان کړی هغه تخمینن دی هغه یقینا نه دی د نبی اسلام نسب چې دی تر عدنان پورې دا ټیک دی عدنان نه بره بیا چې تللی تر ابراهیم بدې کې بیا غلطه ډېر زیات عدنان د نبی اسلام نیکه دی څوارلسم کس نیکه راځي نو تر هغه پورې هغه نسب ټیک دی عدنان نه بره بیا چې کوم دی کې بیا غلطه دي لا علم الا الله نه پوهېږي په تی تعداد باندې بېد الله نه هیڅ وکم راغلي وغې ته پیغمبران دی په ادو دلال توحید باندې چې بیان وکړم فردو ایدیام واپس ردو واپس کړو خلکو مخالفینو لاسونه خپل په خپلو خلو کې په دانې چکو لګو د غسې نه چې هدې څخه ګاډي وړې وای یا دویم فردو ایدیام واپس منکرینو مخالفینو تاسو خپل په خلو د پیغمبرانو کې خلو الله نور بنوې بس خلور دې خبرې یا ایدیوم کې واپس منکرینو ایدیوم تاسو د پیغمبرانو په خلو چکه په لګو یا بل معنا کله کله سره بیواکه خندا شروع کی نو یا خلی نه راټولېږي بک بک کوي په لاس په خلو لاس کې خدا نو واپس لاسونه خپل په خلو خلو نه خلی دا مخالفین او دې نه کفر نه بیمار سلطان به مګن کار کو په هغه مسله چلې شي ته په منو مندا چې ولا رحمت کول وازه زی ولا عبادتانه من وینه له پیشک نه کوم په شک کیو دا هغه مسله چې تر هغه دا غواړم غاړي ته په دا شک لیلا لا ته اتی دوم کده شک خوش کنه مسله بیان کوم ولې سی کوم سی کمنه کوم شک خو بشي به خپل ایمان کې تر اوسه یقین دی چې بابار ته کول شي قال رسول الله او به پیغمبران دی افلا شک کن اپ بلنا الله کی شک کو دو وام چې ولا رحمت کی دی شک کن دا سی الله چې پیدا کوم کړه اسمان او زمو کو دی رب دې تاسو دا الله کتاب تا لو دا تو حق تا دی خبر له کوم نن نو به کوم دې پر چې بخنه کتاب تا دا ته با دي ګناه سره با دي ولې وي ته با دي ګناه د حقوق عبادت سره تعلق ساتي اپ دغه نه مام کی په قران باندې هغه له هغه سړی نه معافي غواړي اوخر کوم ارسو کی تاسو بغیر د مصیبتونه نیټه مقرره تا نیټه دانا چې قران سره کې نیټه به وګد شي نه نیټه هغه را او بغیر د عقوبتونو بعد بغیر د غضبونه به جون به د اطمینان تیر شي قالو وی دی او وی دی ان انتو نه تاسو مگر باندې بندا دنګ په شانته نه تاسو مگر باندې دنګ په شانته توریونو غواړي تاسو ان تاسو دونه چې واړی مونږه دا غدي نه چې یو بعد به کوم مشران دغه مشران دین خراب وي فاتونه به سلطان مو بین روی مونږ ته دلیل مو خارا خار دل پیش کدا تا دل پیش نه وای بر مشرک کی بت بت را چې دا به حجت کو نه ده برزو ګویان کی فاتونه به سلطان مو بین و مشرک بدبخت تا چې پیر ته ویلی چې ما دلیل خو مولا ته ویلی چې وسیلې شته دلیل خو او دغه ته قران بیان هغه ته دلیل خو بدبخت قرض له امر سره مو ویلې ته پیغمبران دی نیو مونږه مگر بندیان ستاسو په شان دي مونږ کله چې مونږ بندیان یو لیکن الله احسان کوي پاچا چې وغه د خپل به ما الله مونږ احسان کړو مونږ وایي کړی مونږ وو ستاسو په شان بندیان یو خانه ولا احسان کړو مونږ د قران را کړ فرق دار بس و ما کان لنا انیشته مونږ له حق راتلو کو په دپه موجزه مگر په حکم د الله څنګه دا طاقت شته نه په الله باندې ځان د سپر ایمان والا و ما الله سره مونږ چې ځان باندې سپر په الله باندې حال دا چې توفیق راکړې مونږ د الله د خپل لارو الله مونږ له قران راکړې ولې په الله توفیق دغه توکل نه کوو مسله بیانو او خامخا صبر وکړو په هغه باندې تاسو بدرت تاسو رسوي مونږ ته تکلیفونه صبر وکړو صبر مطلب دا مسئلہ بند پریدو او خیر کتا وولٹا کرکم کا سر جنگ نکا سورت سورت مکی دن پر مکہ کو جنگ نو اپا اللہ بانے زاندے اس پر زاند سپار ان کی او با بیا کسان چین کار کرو وی بے پیغمبران اخبر سا خامخواہ باسو منگا تازہ ملک سے مزمگنا یا با شیطان دنگ پر دین کی یا مسئلہ پریدی یا بزئی و او خواہی دیم لام تاکید نون تاکید دوار دا لانو خرجان نکم لام تاکیدی نون تاکید سخیلہ لتعودون نکم لام تاکید نون تاکید سخیلہ جواب تا مگر ادارم پاو خواہی دیم وحی باوکرم اگر پیغمبران وحی باوکرم دیتا رب دادی لانا حولو کدلم لام تاکیدی نون تاکید سخیلہ خام خواہ لاکبا کمان ظالمان ستا دشمنان او دیتلتم بیا لام تاکید نون تاکید سخیلہ او خام خواہ از توقدم برکرم تا تا پا ملکیم پد لگ با ایمانان دلتم نون تاکید سخیلہ ذالکا دا چی دشمنی تباکی دا غذا و لکی تا پار دا آغا چی دا مقام آغا چاریم چی وری دا تی پیشیخ پلی نماتا ای دا ویری دا یا اللہ تا پیش که گما د پیشه خپل نه ماته دای دا پاتو شو پایل تا من تا دا مقام چې دشمن تبا شي او دا غذا ورغی دا مقام هغه چاله چې ورې د پیشه خپل نه ماته الله ته پیش کوم مسئله بیان کړم مقام په دې کې اضافه ده مقام مصدر میمی دې دې اضافه موږ په دې کې ده تا پایل تا دوی مانا چې اضافه د دې مفعول ته وشي داسې دا مقام چې دشمن تباه شي او د هغه ځای دل ورکړي هغه چاله خاپه مقام چې ودرېد ولاړې زمانه په ده باندې په دې کو اضافه ده مفعول ته شوی چې الله په ما ولاړ دی دا دوه خبرې دي خا چې دا عقیده راړه چې زه الله ته پیش کېږم ته به څنګه غلط کار وکړې او دا عقیده راړه چې الله په ما ولاړ دی ما ته ګوري څنګه به غلطه وکړې دا دوه شیان دي لکه سورت داریات دسار نازیات وګورئ درشمه سپاره ته وګوره هلته کوم دا شیان خو هغې سره لکه وضاحت یې نو زیات کړی دی آیت نمبر 40 واما من خاپا آسو چوری مقام ربی ادریدو نخ پل رب تا چالا تم پیشکی کما یا ادریدو دا اولار دا اولار نا پا دا باند رب دا چالا ما تا گوری ونا نفسا من که نفسا انده ها دا خواهی نڑی واتوی چی دا کار که غلط کار خودوی ما تا اللہ گوری ادیوی اللہ تا پیشکی کما ونا نفسا من که نفسا انده ها دا خواهی چاہتون پا اینال جنت یل ما وا یقین جنت دا ٹکانه دا پاس اندل تام وای ذالک دا مقام چې دشمن تبا کی ادا غ دندل در کی داغه چاله دے خاپ مقامی چورې دو پیشه خپل نما تا چې په الله ته پیش کما یوره دو مقامی دو درې زمانه په دوانه چې الله ما ته ګور وا خاپ وایدا او ير وایدی ور د ما دا ادم واستبتهم اتل تر د فتح بکو طرفینو دوار طرفو چ اللہ حق لپت اور کے ابو جال میں اللہ حق لپت اور کے نبی رسول میں حق لپت اور کے واستبتہ اتد پتہ بکو د حق طرف ان اللہ حق لپت و خاب کل جبار حنید انا نامرا روش ہر سخ دشمن د اللہ کتاب میورائی دنیا کے اب مخت جہنم دے اس کو لے پد باندے دو اوبا دو وینو دو سدید دو جہنم یان دو زخونه چې ویني وځي او هغه دا وځي د سیغه نور شیان زوی پیپل دا به ګډ وړ وړ کول شي یا ته جره رورو تیر ګوډ ګوډ ګوډ ګوډ به تیرای دی لا اقریبا نه چې ازادي تیر کې دی لکه شربت عرب ته مور مرد هر طرف نه هر دا به دور درد کوي چې کدغه په دنیا کې په دا درد په غوږ راغلی به مړ شو که په لاس راغلی مړ شو په دې ګوته به دور درد کوي که دا پرې راغلی به مړو دار په نوک به دور درد دي که دا پرې پر یو غاښ باندې دا دردونه وایي وما بمیری نه به دی مړېدونکی مړی مړی بانا چې مړ شي بیا بېغمه شي مړېدل چېرته دي او مخې ته دې نه د افسخت نورمه اوس مثال صفت ده هغه کسان چې کوپر پخپل را باندې پر سوغرامات کوي امال مثال یعنی صفت د عملونه دی په شان د رما د ایرو دی اشتد د دیر خو چې تیر د واضح په دې باندې سی لی په یو پیو مې په هر ورځ اوچا کې تیر کې بیا هم پرخه پرېږدونکه سیلی په واضح بیا دور نه شي تختولی لیکن دا شپږمه اووه میاشت کله ایره پرته وي او سیلی پر هر څه واضح دا کشان د دې خلکو دا چې لهو د اتو حق نه انکار دی بل رحمت کوي یا بل مشکو بیا د اتا ګڼي نو دغه اعمال به الله داسې واضح لکه چې ایره واضح دي په ګرمۍ کې لږ دونه لازمه بر نه شي دي منکرې نو مې ما دا نه چې کړي پیسې نه بیا حج په لاس راشي نه روجي نه زکات نه قرآن بیانول هیڅ هم نه دغه دلال بایي ده دا د ګمراهي لرې رومبه دویم ایسه ختمه شو په دې کې چې دار مشرکین مال انبیا اوس درېیم ایسه تر تیئیس پورې چوبیس پورې نه تیئیس باندې خلاص شي په دې کې چې دار مشرکین پی مابین د خپلو پیرانو موریانو خپلو کې عالم سره ته نه ګورې چې بېشکه الله چې پیدا کړي دا دویم عالم دی ته نه ګورې چې الله پیدا کړي اسمانځمکه بالحق کوي بالحق دی اظهار الحق چې حق کار شي که چېرې غواړي الله پوبځي تاسو که ته مثلا نه بیان الله به روکي تخویب دی عرب علی پیدائش نور خپل دین خدمت لا انا دا کار په الله باندې ګران او بردو الله امخ اپیش پیش دی الله ته دې زمون ټول پیران مریدان وقال ذو پا او نو وای کمزور یان مریدان ا کسان ته استغفر جي ایزان غټ کړو که پیران ته وای ان کنا لکم تبان بشکم کو استاد مکمل تبان مصدر راوړ په هر څه کتاب دار هر څه چې څه بتاوي مونږ ټیک دا که غلط دی که خیر مونږ ټیک دا تو هر ان تو مغ دوه نام لا دا ویلا من شه ایت تاسو در کوم کې دومغه دا دا دا لاس شه لک څه کول شراته نو قال و ته پیران لو دان لا که مونږ توفیق راغله الله په دنیا کې مونږ ته دا بیان کړو دا حق خو مخ خبره ګمرا یا دوی معنا و به دې کې چې بوت مونږ الله جان هدا سر مرتبه که چې بوت مونږ الله جان تا نو تاسو شپارت مونږ کو نو خپل جانم پیار نو توانو علینا برابر دونگ بانے کم اگر چگو باتو یا صبر کو نیشتا مگر زیاد خلاصی اوز بای رادی جی بابا جی لے ورشی مشر بابا جی لے نٹول مشر استاد لے نورات بابا جی پا جاننام که دور پا ممبر نا دی بات ہوئی بابا جی خلاص کنا وقال شیطان بای شیطان ارکر چی پیسر روی شوی دا کار جنت جنتیان با جنت تر دوزخان بزخ کی او بای بابا جی وطا دی مشرکان بابا جی ان الله وعد کوم وعد الحق یګان الله وعد کړو تاسو وخت وعد رښتیا ک قرآن تک نه جنت ته وځه ټیکو اما وعد کړو تاسو نه خلاف مې وکړه ماتم کړه ما ویل کړه بابا لامه دیونی ولا کنه جنت ته وځي ما مات کړه نو دې په کاند وینا شو به ته و ما کالیا ان عمر په تاسو باندې زور غلبا ما ته پړین و چوری مگر ما مگر دا چې ما واس کړو تاسو الا ورته اورس دی الا وې سوق میراله دی الا الا با څوک بابا سجده کوي پس عجب تم لی تازه ما قبولتیا وکړه تا وی ٹھیک ده دغه وا فلا تلومونی ما مو برابر کوئی کما ته ځا تا ګور مونږ نه معنی ګور کړی ولومو ان څه کوم مولا ما ته خپل ځان به ایمان دي خپل قران ته نه کیناسته دا به ته بابا جی دی بیا وای ګوره نن دا چې ته ترز مونږه په قران ور باندې دا بابا جی به بیا ته به ګستا خلاف شي د چا په لب ته چکه ما انا بمصر حکوما نعمت استاس پر یاد رسی غدام ناخلاس ہوں انا اتا زمان مد پر یاد رسی ما نشی خلاس ہو رہے ہیں انہی کپر دو ما انکار کرنے بما پاوانی تاسدی صدر کرم دا اللہ سر پدون یا کے چاوری چاوری بیبلیز اللہ تشرک دیا سکتا باباگان شرک اللہ دی بیس شرکا بابا خونے دیو باباگان خود توحید بیان کرنے میشا دا شرک خود شرک علم بردار دا خوش شیطان دے الا بابا تا واز الا سجده او که بابا تا دا شیطان کړی تا د شر کرم الله سره په دنیا کې ان غالم یک ان ظالم د الله دا درنا ادنه وکړي چې کدان چې مند ما ته دا دوت الحق عمل کړو نه خلق در ته ولي وا دغه عمل سوار ما مکه کوم دا کو نو قران بیان دنه وکړي جنتون ته چې بیگ و ده نو دلا ده نه ولې مې شبي په دې کې دنه وکړي په کوم در خپل باندې تحیاتون فی السلام پیشکش دی به یو بل ته په دې کې سلام بچی بچی بچی بچی مبارک شه او دې دانا درم علم دې اثر مې سره په دې کې الام سر په طریقې نه چې ما سره ومن دا غي مثال دا پړک دې قران سره اثر وکړه چاونه مل دا پړه کې د قران سره سره کوم علم تر نړم به مثال بیانې د ماهرینو اته نګور چې څنګه بیانې الله مثال د کلمې د توحید په زړه د ماهرینو کې کشجرین په شان دی اونې دا پاکې چې اصلوها جړې داغې مضبوطې دي پړه کې دنه دي او پروا فی سما اسانګ دا اسمان کې دي دوی کې دا اثر وکړ چې سړي زړه ته قرآن خوش شو دا توحید خوش شو نو څنګ هغه عمال دا عمال قبول دي بردي اسمان ته او اوړی دومره مضبوط شه چې دی په هیڅ باندې رستو کېږي وایي مړ دې شمه رستو کېږي نه مړ دې شم روله مضبوط کړي الله پاکم تو تی کلها ورکی داونه میوه خپله په هر یو وخت کې په حکم در خپل د توحید میوه څه چې د بهادري ده انسانیت دی اخلاق دی قناعت دی او بزدلی ختم شي وضرب الله الامثال او بیان الله مثال دپاره د خلکو د پوهولو لعلهم یتذکرون خامخا چې دی پاندوار اوس د مشرکانو پړه کې نشر دا کلمه څنګه و مثل کلمت خبیثتن اتفات د کلمې د شرک په زړه د مشرک کې کچه د دین خبیثه په شان ده اونې پلیتې دی او توسد می پوکو ارضا چن خلول شید پاس از مکی مالا من قرار نوی دیر سا مضبوطی ها دا مشترک پڑا با اندا کریمه دا پاس افراسا که یو معشوم پیرا دو که بیا جواب نیچه باس علوتی بایی هم ادا معاهد پڑا که مڑی که کنا کریمه دا غرل نوزی نا دادا کریمه توحید ادا پا دا مشترک پڑا با اندا پا دن نا تری کلو اون را دا پیو کن باس علوتی ها ایسو نیش دلیل نیشتی سپر اللہ اللہ دین آمانو مضبوط الله کسان آمنو آمنو ایمان را په دې باندې چې یو الله رحمت کړو والی آمنو بلهو ذات الحق مضبوط الله کسان اونه مسله چې لږ د بلن یو الله دی مضبوط بالقول ثابت په وینا مضبوطه په ژوند د دنیا کې قرآن باندې الله مضبوط کوي او په آخرت کې هم او الله اخطا کړی الله ظالمان اکه الله چې وغواړي دا صاحب د البدا وصنای امام کاسانی دې کله وفات کړي دا صورت شروع کړم دې ځل چې دا آیات وي بس په سات نه لاړ شم دا واقع د امام کرخی لوی عالم دی لوی فقیه هم دی لوی صوفی هم دی هغه چې وفات کېده نو بیهوشه شو نو شاګردان لاړه هغه اسف الدوله بادشاه چې زموږ استاد سپېڅلی راکړي علاج وکړم دې چې لږه ساشه یعنی په غږ راغی نو ده وویې پلانکي وویل هغه ته دې اسف الدوله وی څه ده تار پېر وایي ښه ای ما کېنو مخکې قبلې ته کړم یا الله ما او د اسف الدوله د دولت د کرخ په بازار کې اودای نه کوي نو هغه د راتن چې بازار ته یو دروازه د جنت ووته په بله دروازه یثبت الله الذین الله مضبوطه دی الله کتاب کوي نه چې پروا او بیان کوي مضبوطه الله کنا امن جو مل مساله د توحید د له دا زه یو الله رحمت کوي دوه الله مضبوطه په وینا مضبوطه چې الله کتاب په ژوند دنیا کې اپ اخرت کوم بیا کړه کته او کوم خطا کوي الله ظالمان اکی الله چې وغواړي اوس سلو دا ویلو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبئس القرار وجعلوا لله اندادا ليزلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مسيركم الى النار قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم يقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. مقصد سورة إبراهيم ترغيب التبليغ وتذكير بأيام الله خلق ايارو پند ورکا پا عذابونو دراتلو او پا نعمتونو سورة پیندو بابونو کده اول باب آتای اتونو پا ایک تمهیدو پا ایک ترغیب قرآن تا و دا مبالغ حالات بیانو بیا داغین رسو سالور علم لپس دا علم اول علم اد نورناو نتر اونیس پوری پا دی که جدال مشرکین مالم بیا چاچ مسئلہ بیان کرده دیو سرسته کری خلکو خلی کو اللہ سنو ورمندی چکونه پیلا گولی ورٹا کولی دویم علم دا آیت نمبر 19 تا تر آیت نمبر 24-25 پوره پده که جدال مشرکین دا دره میسا جدال مشرکین پی ما بیان ومچاب دنیا که دا مولیان دا وجه نا اخبرو سر جنگونه کل دا پیران دا لده دا وجه اگه پیران و مولیان سر بیا جنگونه کئی سالورم درم علم دا آیت نمبر 24 نا تر آیت نمبر 28 پوره ادا سرور میسا پده که الامثلة للفریقین چاچه مسئله واوری دا آوری مسئله اومن دا دقر پا رکی توی دا سی مضبوط شا یا دا امارون قبول دی دی سو کرا کولم نشی او چاچه اون من دا اگر مثال شا دا که در دا پاس یا کریم افرای چه سوک برا دو گستات بالو تی او دا دی دانا دا سرورم علم دی پینزه میسا دا پدې کول د لاله خدای دې کړې بیا د ابراهیم علیه السلام واقع دې کړې لپ د پاره ترغیب تبلیغ اته نو را کته ته بدل کنه مد الله په کو دوجې د کوپر نه نعمت الله قران او نو بل کتاب و نعمت الله توحید او د شرک روا شه وحلو قوم ادنه ک کوم خپل دار و کور د الله کته د الله کتاب پر نور کتابونه ته شروع کړه نو جانم ته خپل قوم بوتله لکه د ابلیس لکه د فرعون په شان چې هغه د پاره ویلي الله پاک سورته په سورته هود کې یقدم قوم یوم القیامه آد نور اټان مې مخکې به قوم خپل په ورځ د قیامت وو به د رابل دی له ورته اندار دمه اته نه ګوره کسان ته چې بدل کړې مده ده چې قرآن کفرون د وجه د کفر نه قرآن یې پرې نورو کې لګیا شه خلکو ته وحلو قومه ما ارای اوته قوم خپل دربار کور داله که د جهنم نه بدل دربار شنه جهنم نه چې د نبی دي تا اړیر بعد زاده اوسې دوه جهنم دا بیان دا نعمت د بدلول د حسن کې نعمت بدل کا وجو لله دا دان اگر د دې الله تعالی په مثال د الله په سپار ولوم وي ار بابا به غوګنوري بابا به اسباب کار کوي بابا مشکل شاده دا تا غوسته یذلون سبیل د بر چې خطا شي او خطا کې خلق د الله د کتاب نه و تماتو پیداوار په دنیا کې لگا یکرن واپسی سار جانم تا دا او ترغیب بیان تا قل عبادی الذین آمنو و بندگان زما هغه کسان ته چې مهوی مله مسله د لو در وی منله او دا به بیانوم دای مومن نو یقیم الصلاة امور مصلحه موضوعونه ډېر ډېر کوي څوک چې توحید بیانوي یقیمون الصلاة یقیم الصلاة جاری دي کوي موز بیا ډېر کوي نفلونه او خرج کوي دغه مال چې موږ ورکړي ته پټو کا مال بم لکه مخې نه چې رابه شي ورته نه بیا کې لین دین انده به دوستي مشرکانو او دلیل اخلي الله دا تج پیدا کړی اسمانونه ځمکه هر ورځ د برنه باران راباسي په دې باران ستاسو میوې دپاره د خوراک ستاسو اتا بکړي ستاسو پر کشته د پاره چې روانې په دریاب کې حکم د الله اتا بکړي ستاسو دپاره نهرونه سیندونه د دریاسین باندې کوم چې بند تړلی شوی ډډیم د توربیلې دې کې بیا لیکج شروع شوه مونږ چې کلي کو دا کوته نوته دي نو هغې د لاندې نه به اوبه راوتې او یخې به ډېر زیات خلک به په لوښي دا کول پرې رجوع کوو دا پرېژنو ورځو کې مونږ به دول لوښي به راډاکول ته او کور ته به را یخې اوبه به نو په دې باندې دا وشي که دا لیکج زیات شي نو دا کېدی دا بند وشلېږي نو چې د پېخور به هم ډوبېږي پکې نو خاره مردان صحابه خو لړ راغله پېخور به هم ډوبېده پکې د هغې دپاره هغې ډېر کوشش کوي دا بند شي هغه لیکج نه بندېده قسمه کسم چین نه جاپان نه د انګلینډ امریکې نه سائنسدان را خو بند نه شه چې ورته دا تا دا آیات پېلږي سهر لکه مولانا اوس هم پېشته په سپین دغه په کاڼو پې لیکلی غټ اوږده هدې نه تر هغه لاره پورې وګري دا سهر لکه مولانا چې دا پې ولیکه هغه لیکه ختم شه وسهر لکه مولانا او تابع کړي ستاسو پر نهرونه سیندونه وسهر لکه شمس تابع کړي ستاسو ستا لپاره کار کړی ګوره نور اوس مونږ وایي دا آی بین همیشه ستا په خدمت کې لګیا دي سر راخي د ماښام کوزیږي وسهر کومله ولنار او تابع کړي ستاسو پاره شپه ورځ شپه کې آرام کړو ورځ کې مال ګټئ واتا اندر کړي تاسو من کل ما سالتمو در هغه شین چې تاسو غوښته هغې ده مونږ ته هوا غوښتې وه مونږ ته اوبه غوښتې وې تا ته چا ته پوزه غوښتې وه چا ته لاس غوښتې وه هر څه یې بې غوښتو در کړي بعد وسیلې وسیلې لکه څنګه ده وسیله څوک تا غوښتو پوزه ته غوښتې وه سترګې ته غوښتې دا هر څه الله در کړي وتاره ستا ضرورت مطابق نو اوس ستا وایي وسیلې نه بغیر الله سوال نه کوم دې کمبخته او در کړي تا ته ټول هغه چې غوښته تاسو په اعتبار د حال په اعتبار ضرور کوم شي چې ستا ضرورت هغې پیدا کړې او کوم شی چې ډېر ضروري هغه ډېر پیدا دی بې پیسې هوا بالکل هوا هوا نه بغیر دوه منټه هم گزاره نه شي کولی سر مړ بهي نو دا بالکل هر ځای کړ په دې پیسې نه لګي او دې پر راښکلو کې هم تا ته دغه که ته ودي وه هغه هوا به چلېږي راښکې به او پرېدې به په پوزه په پوله باندې دویم شی چې دی اوبه دي اوبه بیا هم وایه دوه درې سړی برداشت کوي بیا مړ شي نو هغه لګي هغې کې لږ کوشش ته یا به د کوی کوی نه راباسي یا پمپ لګي یا د سین نه راړي لږ کوشش به کشته هغه هم اسي دي او درېیم ده بیا ډوډۍ هغه لږ کم ضروري ده ځکه نو الله سره بغیر ډوډۍ نه سړی ژوندی پاتې کېدی شي نو هغې باندې لږ تکلیف شته هغه لږ منډې تړي شته او کوم چې ضرورت بالکل نه کسره اسرو ته چا څه ضرورت دی نه د خوراک دي نه د بل څه دي هغې ښه ګران کړي دي دا د الله کار دی هغې کمون پیدا کړي دي ادر کړي تا ته د هر هغه شی چې غوښته تاسو په اعتبار د هر په اعتبار د ضرورت وایم تعودو نعمت الله هغه چېر تاسو شمېرئ نعمتونه د الله اوبه نه شمېرل شي یو نعمت د خپل ځان کې نعمتونه وګورې سر کې بس دماغ ته دې وګوره دا اتیاو کال سړی تا ته ماشوموالې خبرې یادي دا چا دې سترګو ته وګوره دا اتیاو کال سړی انې بیټرۍ ختمېږي لاسو به دا ته ښکاري غاښونو ته دې وګوره د لاسونو تهلاسونو دا ګوتې دا بندونه که دا جوړ دې نه وې دا نو دا به څنګه کوه که دا نه ډوډۍ به څنګه کوله لاس بل به خوله کې ورکوله د یو یو شي ته وګوره خپل ځان دا چا کړي دي که دا کم شی غوښته الله نه او ته وسیلونه بغیر بس الله نه خبرې بدبخت اخلو وسیله څوک وه وین تعودو نعمت الله هغه چې تاسو شمېرئ نعمتونه د الله لا تخطو به نه شمېرئ په بأي آلاء ربک واتقوا نو په کم کم نعمتونه رب ستا باندې به تقذیب کے کم وقت مشرقہ بصورت صورت ابدا سے آیت ترادی بصورت نہر کے 18 نمبر وَإِن تَعُدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ دلتا دو حالات یہ دلتا بھی بیان ہم اتنا وقت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اُذْ إِبْرَاهِيمُ سَمْ وَاقِعَ ذِكْر کے یہ دپار ترغیب پہ تبلی چکرا سا بابا پختنو اور دارو بابا خپل بچی پریخی خر خپل خر د باچا لو خسر خسته به حاضر بیبی او بیا وسر بچه د پای رودون کې اسماعیل سم سر خسته به ریخه او تاسو کړه ته کول شه چې چې نو ته نه کته نیو دار امیده و اس قال ابراهیم یاد کړ چې ابراهیم ته مو را بده ما وګر دې دا کله امن والا مکا و جنوم لي ابچ کې ما او ونیا بچی زما د عبادت د درگاهونو نه رب یاره څنګه نهونه کنه دې درگاهونو گمراه کړی ډیر د خلکو درگاه خو نه چې گمراه کوي خدا سبب دی نو سبب دې کړ مراد ته مو سبب دی دې درگاهونو والا مراد ته هر بدنګا کنه دې درگاهونو والا گمراه کړی ډیر د خلکو نه غلط دي کې دی بابا او مشر مور راسیو مشکل خوشاو داتا دی فمن تبین تو چاچ دما تا بیان کرا دے شرک وکا نو زمانہ دے دا دما بچے سی اچھا چاچ خلاف کو زمانہ مسئلے بیان نہ کرا مولوی سے یقینا اللہ بخون کے میرے باندھے بس کو آپ کئی کر سکے ہوتا اے رنگا ماس تو گنا اور من ضرورت ہی باز اولاد زما تھا بیوار دن پیو کان دے کہ جندہ فصل والا پنیز دا دا بیتو دا دا کور دا عزت منستا اے رنگا زما دے پاس جاری کے مندنا نوکر دو رونا دا خال کو چی میلان کئی دی تر تو شوق کئی دی تر اب خوراک ورک دی تر میوونا خام خواہ دی شکر ادا کی ابراہیم علیہ السلام تا اللہ دا بچی بود آلتا بچی دا دا خدا انو اقدان تا کجور مجور وقت دے وابتی لسو ردو آیا و مشک کے ابرا واقش رے دا کود اگر حدیت روان شا دیو تاوی ایلامان تکلنا ابراہیم و ابراہیم انگلی چاہتا پر خودو لیتا پی ہاں ما اون ولا زادون ولا ذرون لا اونیسون سوشتینا نو خوراکشتے نو بشتے الا من تکلنا بیاوی اغشات اونا کرد الا من تکلنا ابراہیم و ابراہیم مگر چاہتا بری نو خودلتا بشتے نو سوک انسانشتے نو اونشتے نو کورتا چاہتا بری خودو اشاتا نگوری پترین در بیاوی الا من تکلنا ابراہیم شاہتا نو پسرون مدتای اللہ امرکا بیادا اللہ تویلو چې دلته پرېږده دا بچی مخې راویا الله امر الله ما ته ویلي هغه بادر خزه دوی ایدن زه بیا دی سو پروان شي لا دویون الله موږ به الله نه پروا دی دا هغه بادر بیبي وه خاون له نرې خاوند او ښځه نه ورکړو الله او دوی هم بیا سوره نرو چې زه وینه ان یاره ان یذبحو کا نو ته څه وایې هغوی بابا ای پر ما ته وبره زیم نرو بیا اسماعیل اسلام مورم نرو پلارم نرو نرو نران پیدا کی نو گردر رونه در خلکو تاوی چی شک که دی طرف تا منن نات بعدی اخوراکوی دیگر میوونا خامخوای دی شکر التا ار کسا میوه ملاوی در موسم ار میوه اورا بد ما این نکا یکیدان تا پوی پا آقا مان چمگه پتاو پڑا که اپا آج اخکارا که او ما و ما و ما خبر ده انا پڑی پالابانی شیم پزما کنه پاسمان که الحمدلله الذی تو خدای تو ټول صفات خاص الله غزا دې چې بخه ما ته په بډا والی کست سا ما الخبریات الگ په بډا والی کې اسماعیل اسحاق ان ربی غن زما خامخه قبل اوریدون کې قبلون کې دعاګانو ده ارز ما جالی وګر دې ما جاری کن کے منزو اب باد اولاد ماما یار بنگا تقبل دعا یا دعائی دعائی قبول کے زما دعا یار بنگا بخناؤ کے ماں تھا امور پلار زما تھا آؤ خلا پت ہوتا نو بیا بیا پہلا ماں تم لو انا ادو اللہ تبر میں بیا پھر خیر ہے سر تو توبہ کے تھا سلوس تو تم رکھتا ہوں چودہ کو پندرہ والمومنین امومنان تھا پورا پارا سے چودھری کے بھائی صاحب کے ساتھ اس آد نبی صاحب تسلیم ولا تھا اللہ کافر نامہ تام یا مرسالح ظالمون اگمانوں کو پالا بان بے خبر دان چکی یا مشرکان چسر کئی اللہ تفتا کتوا چالا تباہ کر نا اللہ بھائی اے نما خرما یکما مگر سکو دل اغرا دیتا تشخص پھر اب سار چبٹے بھروسے پہ کس طرح گئے مو تینا منڈی ان کی بھائی میدان دہ شرط مک نیورو سے ماں پشا پاڑو شی سر اکنا دی تو سٹ دا سواڑ ہے دن دادی دادی گری دا تو اڑم کے اکتا نش کتے پش پکت بکتے نشی لہرتا دل ہم ترپو ماں نہ بہ پس کی دے نہ در دئی استر رب وہ تو ماں نظر مات کھلاؤ رکھا نا آگ لار ماں تک کھا دی جی رب میں اور نظر مات واپس آ گئے جب مطلب رب بنی شور کو استر گلا وہ آپ تم آوا ادر بدی خالی شہوات ہونا عائشہ بھی بھائی جنہیں بھی اسلام بربن لگڑ رہا پاسی قبر نہ سنا تھا اخبیا بلی بربن بی بی وای مورا و یار تو اللہ تو بنا پاسا من وای والی وای دو شرمی گا من وای شی وای دا خبر نا خبر داس نا تا دا آیاتون نیسی سورت ابراہیم چی مو تیگی نام مندی ون که وی موق نیورو دیم پشا بڑا دیم کتا با کتا نیشی آتا نا آوستر با رب نیشور کوری آره که بدا خواهشات مایشات ختمی در سڑی پڑا که با خط تا خواهش نپیدا که در خط پڑا که سڑی تا تا تا تا تا پتا نیشتی بیا صورت مقصد تا خبر رانا ترغی پی تبلیم وان زیر ناسا او یا رو خالقا دا غر رانا دا یام چکن دا مبعول نا دا انزیر دا انزار برخا بیا مانا غلطی بیا مانا دا چه او یا رو خالق پا غراز که چرا بشید دا نا دا یام چه دا مبعول دا انزار دا پارا او یا رو خالق دا غرازی نا دا دا دارن چرا بشید دا نوائی با کتان یزل میکرو قرآن تنون از شرک کن وای بایر بزنگا خیر نا رست که مگا نیتی مقرر دا لگو اخرا که نجیب دعواتا که قبضیا با گستا دا ستا قرآن تا بکنو نتا بیو رسول او تا بیو که دا پیغمبرانو بیا بغم خوادی پتر که دا پیغمبران کن جواب باتا دا باتای آیا نوی تا چه اکسام قسمون اخرا مک دنیا که این شه تا دا دنیا که وی دور خلاف هم کنه تاسو دا خیال نو چې الله زما خامخ کیږو و تا کانتم استوګ نه کړو تاسو په ځان دا کتاب وی ظالمانو ظلم کړو خپل ځان تر مشرکان ادای ځای کو سیدو تا دا نو کته چې ایسان تر سور دي و تا بین لګوم که په والا پالا به هم او کار شو تا د څنګه کار مې کړو ایسا سشي اور ټول ته پات شتان هم پات کی او دربن کړو امثال ابیان کړو تاسو وا مې مثال نه ده خساتت د دنیا فقد مکرو یقین تدبیرون کرده که خلاف داک پر سو مکرم تدبیرون اخپل و اللہ تاو سزاد تدبیرون داگی یقین وو تدبیرون داگی این پا مانده این نام این مسقل این این مخفا من المسقل این پا مانده این نام یقین وو دا تدبیرون دی منکرم یه جرکی در داگی نگرون ها موحدین نو جوړ کولی هغه نو به دقیق خپل مسله کړی دا یادویم ان من نافیا او نو تدبیرونه دا خلکو تی زده چې جوړې دې کېدل دا غي تدبیرونه په شان د غرونو اکبر است نو به دا کړی اکه خپل موقع باندې کړ کولاړو نو فلا تخبن الله بیا تخفیف فلا تخبن الله نو ګمان موږ په الله باندې خلاف کوو دا وعد خپل پیغمبرانو سره پیغمبرانو ورسان سره الله بدا مخالفین تبا کین یقین الله دی غالب خوانده بد دی غصم یا ما یاد کار دا چی بدل بجداد مگا بید عزیز مکنه بدل بجدو کوئی دا مخ بطید شی بل مخ بیراو خیجی ولی پا دیز مکا من ظلم شده نو بیا پا دیز با انصاب کو که دینی شی چی ظلم کم دا ظلم یا غدای پیسری نکی گی نو دا باز مکا بدل که دا مخ بطیواری لر بکیم یاد کرو چې بدله به کې الله از مکه به دې از مکه نه آسمانونه چې دي اما او برزو الله الواحد القهار اپیش پیش الله تا چې یکی او زور آور او اینو به مجرمان کافر نه مجرم چې هغه قرآن منل او نه من وای په پدا ورځ دی او اینو به مجرمان پدا ورځ کې مقرن تړل شي به په اسباب بزن زیرونو کې سپی به لکه سپی قبل حق پروس پسې سرابیلو من قطرات نه جامع دی بای دا گوگوڑو کتران گوگوڑ تم وی آران رو تم وی ادا دوار اورم درخ دی و دا دا خارق دا پرده دوائنیم دی نبا خارقتیانی دی دا پرده چه بدلور که اللہ اخترابیرم جامع دی بای من کتران دا گوگوڑ گنده که یا کتران ران رو دی دا گا تیل دی دی نخترو و تاشو جمون نارا پتکری بای مخون دی مورو لیجی اللہ که قیامت با اللہ قائمائی حکمت دل دا قیامت دا سو قیامت با اللہ قائمائی دے پار چی بدلور که اللہ را نفسا دا اگا چی کریو که قیامت قائم نشی بیا و ظلمو شی چا مسلا بیان کرو پیسی نوی قصی پی نو اگا بیا ملار خراب شا ظلم و سرو شا آیا و سر چا وولو تا کولو اگا تا سزا ملام نشی بیا هم ظلم دے نا اللہ با قیامت قائمائی چی هر چیزی تا چا مسلا بیان کرو تا اجر ملو چا خلاف کرو چا تا سزا ملام شی یقین الله دې درې صاحب عالم بیا ترغیب تبلیغ تا هاذا دا قران کریم بلاغ لنا رسول دی خلق دا تبلیغی نصاب نه دی ویل چې اورسوي خلکو ته قرآن خلکو ته اورسوي او للناس عوامو ته اورسوي لتغذی الناس مستر کې ویلو کتاب انزلنا الیک لتغذی الناس من الظلمات ناس عام خلکو ته هذا دا قرآن کریم رسول دی خلکو ته خلکو ته اورسو ولی درې وجه بیانې د تبلیغ د قرآن یو دا ولینذرو به دبر چې اورسوي په دې باندې خلک په قرآن به خلک یاري دا له ادامه دویمه ادوی پر ورسو ولی عالم دې پر چې پوه شي خلک چې انما هو اله واحد بشک الله چې دغه دی اله یو د اولویت په مسله خلک پوه شي خدای خو منی خو اله باندې شک دی قرآن بیان کړي چې اله باندې پوه شي چې اله څوک دی دوه د لا اله الا په معنا به پوه شي قرآن ته وایم ولیتذکر الرباب د پاره چې پند والی عقل واله عقل والی چاته وي چیری قرآن بیانی بلتے خیدو مقصد صورت ہو ترغیب تبلیغ صورت او تذکر بی ایام اللہ صورت پینزو اسے کو تقسیم دے اول اس آتے آتوں نے بطور تمید پائے کہ ترغیب قرآن طور کے بعد مبالغ حالات بیان کر مختصر بیا لپس علم سلور رانا رمیز علم آیت نمبر ناو نتر آیت نمبر اونیسا پا دیکھ جدار مشرکین مال انبیاء چاچ مسئلہ بیان کرے خلق اسے کر دی خلق والا گوتے اور منڈی دی خلق چکونے پیدا کر دی دویم علم آیت نمبر 19-24 پورے پا دیکھ دویم علم آدھا درہم ایسا صورت دا پا دیکھ جدار مشرکین پی ما بیانا پا خپل و جنگ کئی بے پیران موردان پا جہنم کے او سادان شاگران چی خلاف دا قرآن کو او سادورم علم آیت نمبر 24-28 پورے پا دیکھ علم سات لیل فریقین دوار فرقو مثال نا چی مسئل امن لا لہو ذات و خواد داگی مثال سنگ شا داگی مثال دا لکھا پڑا لکھا اونا مضبوط جاگی جڑ مضبوط دا پڑا کے دا توی دا جڑ مضبوط شا اپار واپی سما آمالی قبول دی آدم مشرک پڑا کے دا شرک آگا اونا دا پاس اچتو سا من پور کار دا پاس پرسا مالا من قرار کدو گی لگونا پوکی ور گو غرد لے بیتا پا لگا شا اشرک اب یاد آر نور اٹھائیس نا رستو سالورم عالم دے او پینزم حصہ دے پینزم باب دے پا دے کہ اول دلیل اقلی ابیاد ابراہیم اسلام واقعی رہا دا پارا ترغیب پر تابلی چو گورا قسم تبلیغ کرتا وائم